її підібрав без жодних зусиль. Та держава, яку створив Скоропадський, була найбільш дієздатною порівняно з УНР та директорією. Однак цій державі не вистачало підтримки та коректив з боку національно-демократичних сил. Скоропадський шукав такої співпраці. Однак ті, що вже вкусили пирога влади, побачили в цьому приниження своїх непомірних амбіцій. Якби Грушевський і Винниченко, враховуючи інтереси нашої незалежності, по-доброму і своєчасно допомогли гетьманові, Україна мала шанс залишитися самостійною, вистояти проти чужинецької навали. Однак Винниченко лише обдурював Скоропадського, обіцяючи співпрацювати з ним. Попередні блудники зробили все, щоб гетьман також заблукав. Збитий з незалежницького шляху, гетьман, не бачачи іншого виходу, проголосив грамоту про Російську Федерацію. Блудництво стало вимушеною стезею цього патріота. З цього не можна робити висновок, що гетьман – мале дитя, яке невинно постраждало. Були у нього помилки, це всім відомо. Але він прагнув їх позбутися і шукав підтримки в українських політичних авторитетів. А вони відкинули, і не тільки Скоропадського з його варіантом української державності, а, як виявилося пізніше, і саму українську державність як таку. Парадокс полягає в тому, що Скоропадський у той складний час більше зробив для України, ніж Грушевський і Винниченко разом узяті. Однак наступні поцінувачі виставили його в очах громадськості як злодійського реакціонера, ворога України. Це не так. Українське суспільство не тільки тоді, а ще й тепер не навчилося реально оцінювати діяння окремих осіб, груп людей, політичних партій не за їхніми деклараціями, а за конкретними справами. Блудив гетьман. Почав добре, закінчив погано. Леонід Кравчук, другий після Грушевського президент України, за короткий строк еволюціонував від ортодоксального комуніста до патріота України. Йому було нелегко. Допомогла любов до України. Те, що зробив Кравчук для утвердження української державної незалежності, є великою заслугою перед Україною. Ніхто і ніколи цієї заслуги не применшить. Однак у цілому, як державний муж, Кравчук не був готовий до керування державою в екстремальних умовах. А вони були саме такими, які вимагають найвищих духовних та фізичних зусиль, упереджувальних заходів, рішучих і не завжди популярних дій. Усе разом узяте, що було зроблено президентом України Кравчуком, являє собою лише маленьку часточку того позитиву, який потрібно було зробити за короткий час його правління. Завадила недостатня ідеологічна зрілість щодо інститутів незалежної держави та методів їх функціонування. Великий Ніколо Макіавеллі 500 років тому написав такі пророчі слова: «Хто береться направляти народні маси по шляху свободи і разом з тим не робить усього необхідного, щоб убезпечити себе від ворогів нового ладу, створює недовговічну державу».